Luisteraar, daar ben je. Was je bijna kwijt. Ja, we luisteren nu naar Benosi Records. Het is die Piet Goochelaar, nee. Piet Leegwater. Leegwater. Check it out now. Maar we hebben ook Engels. We hebben toch ook Engels luisteraars. Oh. Sorry, listener, you speak not in Dutch. dear sweet listener, it's a bit Dutch. No, there is something wrong with her. Opstartproblemen. Lekker. Aanhou. Beurt je te wippen van de ene op de andere. De wippen, ze verlangt toch zozeer naar een vriend. Verderop zit een dikke meneer. Haar in gedachten te strippen en te teasen. Het meisje heeft hem nu ook in de smiezen. En hij denkt ze van dooien of vriezen. Voelt ver meteen, wat dan? Mag ik luisteren naar niet dat ik aan u vast wil voel permette, madame. Maar ik ben zo heet met al die hitten. Wel, daar zitten ze dan naast elkaar. Heel verliefd, handje, peperen, muntje. Hij een Franse cognac en zij een puntje. En hij bouwt dan alvast aan een stuntje. Vous permettez, madame, ik zou zo dolgraag met ons beiden in mijn autootje ga rijden en u en passant verleiden. Fouperbeté, madame, ik zit vol met kleine listen. Ik zou zo graag met u gaan twisten in het kamp bij de nudisten. Na een uur zijn ze dan zo intiem. Luister naar dat de slome Japie. Dat ze zien, jij en te jouwen. Het meisje denkt aan houden en trouwen. Maar hij meer wat ze wouwen en zouwen. Slome Japie met het orkest Slome Duikelaars. Zit al een half uur lang te dorsten. Naar uw armen rond als worsten. En uw mooie blanke handjes. Fouperbeté, madame. U denkt misschien dat is een geschifte. Massupilami, aardig beest, al ben je ver van huis. Zo waar als ik Gust Flater heet, bij mij voel jij je thuis. Zeg Gust, dat is fideel, dat vind ik crimineel. Wij zijn twee vrienden, jij en ik. Twee dikke vrienden, jij en ik. Wij blijven altijd bij elkaar, al worden we meer dan 100 jaar. Wij blijven vrienden, tot onze laatste snik. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop. Hop, wij vormen samen een parapart. Ook al ben ik ver van huis, sta ik toch vaak te kijken. Hoe de mensen bij jou thuis veel op apen lijken. Massupilami, aardig beest, je hebt een scherpe blik. Het baarst hier van de apen en de grootste, dat ben ik. Soms vooraf, je blijft een leuke knap. Wij zijn twee vrienden, jij en ik. Twee dikke vrienden, jij en ik. Wij blijven altijd bij elkaar, al worden we meer dan 100 jaar. Wij blijven vrienden, tot onze laatste snik. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop. Hop, hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hebben jullie ogen. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Wij vormen samen iets wat een parapaard. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop. Wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Wij vormen samen een parapaard. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Wij zijn twee vrienden. Zij heeft de trots van een vorstin en toch zegt iedereen. Zij is de moeder wijs en goed, van kinderen met zigeunerbloed, waar ook haar onderdanen zijn, verstrooid als zand in de woestijn. Zij voelen hoe, dat weet men niet, het lijkt alsof men het voorziet, en de zigeunerkaravaan vertrekt, komt overal vandaan naar Lamamba. O over de bergen het ravijn. Zij moeten bij La Mama zijn. Het wordt de laatste reis naar Mama. En elke voerman maand tot spoed. Men weet, men voelt in elke stoet. En zacht, weemoedig klinkt een lied van stil verdriet. Ave Maria. Ze gaan gedragen door de wind, zoals het altijd is gegaan. Ze komen overal vandaan. Ja, we luisteren naar La Mama. Ze zijn op tijd, staan om haar heen. Ze lieten haar zo vaak alleen. Maar nu is iedereen bij Mama. Ja, dan moet ik misschien even uitleggen. Ze hadden mij hier geprogrammeerd als DJ Pata P, maar dat bestaat niet. Wat was liefde wijs, het afscheid. Als ik al plaatjes draai, wat ik niet zo heel vaak doe, dan is het als DJ Confused Pie. Allemaal. En speciaal vanwege dan vandaag, de Big Toilet, is het DJ Confused P. Nog eenmaal gaat haar blik in rond, naar Giorgio eens een vagebond. En Mario de gitarist, La Mama heeft ze zo gemist. Oh, La Mama. Zij was zigeuner koningin, zij had het trots van een vorstin. En toch zei iedereen, La Mama. Zij was de moeder wijs en goed, van kinderen met zigeunerbloed. Zij staan nu allen om haar heen, La Mama lacht en nu alleen. Ave Maria. Ja, heerlijk, langzame oude muziek, lieve luisteraar. Haar laatste dag wordt eeuwig en we hebben nog meer. Een laatste kus. Kom nog meer. Zij moeten gaan. Zij kwamen overal vandaan, maar haar beeld, haar hart, haar geest zal bij hen zijn. Heel veel jaren geleden op de diligence. Zijn vieren knappe postiljon. Amor lachte tevreden om zo'n keur van kansen. En menig hartje dat hij overwon. Verre van berg en dal klonk er het onderschouw. Steeds als een blij signaal voor allemaal. Meisjes richten hun blikken naar de diligence. Wie van hen won die knappe postiljon? Die blozend blondje, dat trok hem aan. Hij ja, zo meteen nog zoek naar verborgen boodschappen. Vragen, draag we hebben een rondje, parel gevonden. Parel, 1979, winnaar van het Eurovisie Songfestival. En over berg en dal. It's from dawn till now. Yeah. Spook en staar maar aan de poëtrie met vleugelsbrug. Duizend jaar verder we raadskool. Maar zo monnik van moederschip echt waar. Zijn is de Nederlandse taal. Stellen we vast, het taalgebied slinkt. Isolatie is geen optie, stilstaan water stinkt. Taal is niet statisch, maar grammatisch. Aanvallend als spaties en empathisch. Met nog eigen relaties tussen klank en beeld. Want in middelingetjes niet bent verveeld en vergeeld. Met de alle talen en dialecten. Muzikaal, dat het groene boekje leven. De wetteloze talen. Maar de vogels zijn dicht, de vrijheid op de knip. Ik ben raaskal, manifest. Verliefde mannenke jabber in mijn kop. En ik jij zo zijn mij, daar wachten we op. Leef! Hey, no. Thank you. was net toch een drumsetje aan het opzetten. Maar ik hoor Sound Motherfucker zeggen dat het tijd is. Ik ga het wel na het drumsetje hoor. Dus jij maar even lekker je drumsetje. En dan gaat Choco me aankondigen. Nou, we hebben nu, we draaien nu drumlessen van Siegfried Schlagzeug, mijn hobby. En aan de andere kant hebben we nog Hoor de Vogels met alle vogelgeluiden. Now the DJ Patapi is playing. He changed his DJ name. DJ Patapi computes the beat. He changed his DJ name at the big toilet radio. DJ Patapi computes the beat. If you wanna listen his show, he changed more shows of him. Please listen to the Radio Patapu. Big toy.